Гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачаншчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, пастаўскі і глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, нясвійскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, мядзельска-смаргонская моладзевая падземе. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам. Вільня. Я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што адніба быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзеячы, з Вільні паходзяць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі. Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады – і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага. Як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі. Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А да гэтага не ведалі, хто мы такія. Тутэйшыя і ўсё. Тутэйшыя. А там ужо як назвалі, то беларуская семінарыя, наша Беларусь, якаюсь, вось наш замак на гары Медоўга. Калісьці сталіцай была Беларусі. Любы Нёманскі край, край цішы і гаёў, дзе пяюць салаўі, салаўі ды пра нашу любоў, дзе імчыцца удаль песня нашай вясны. Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь. Гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. Аж гудзіцца і дагрудзі. У 44-м мне было 17 гадоў. Сразу то нас арадзявалі ў ваенкамат баянну падатоўку. 2 месяцы там на попалы абушалі, як кажуць, гатовілі на арміі, ўсё обыч. Пасля купцы прыехалі з Урала і через ваенкамат мабілізавалі ў ФЗО. Падмяніць, каб прызваць, ужо, як кажуць, здоровое войско, а наш молодых заменить на станции, на заводах, на предприятиях, их подменить. А за 6 месяцев обучили, поставили токарами, слесарами, домишками, профессию дали из ФЗО. Мало что помню, 44-го, как поясни меня в Урал. Только помню, что мы выспевали песню на выгнании. Не доходят, не проходят, не дотут. Быться в рейх бурливый хвали даль плывут. Третий год я на выгнании в чужине. Треба мучиться душою, сердце мне. Ні день не угледзіш родных хат, не протягне рук зычліва родны брат, не поделіш нават думак з нікім тут, не пригорне в адзіноцтве родны кут. Ночі зорачкі приветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Наўрад ці Сяргей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі у такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся. Калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь». С 3-го курса с урока нас за конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, что там провокация была, что. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. У общем, чорна-белая, як у відзе прысягі. А бумажка папала ў КГБ. Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі. Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была, пад п'яную руку, разговор, і гэта бумажка, словы напісаны былі. І гэта паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі. Это хто сказаў? Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да таго наша кіраўніка, і не быў кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей гэтых пасадзіў, загубіў вадако. Ты ж прадаў іх. Заставіў паспарт у тюрму напісаць. Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома. Тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ. А правакатар хто это быў? Провокатор? Это, я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скорелич. Но и он был на ссылке, там выдал, поев, организовал. Тих посадили, чего постреляли. которые с ним были. А он в Сечты вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. Так по разухе. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила в советской этой системе была это сексотство. Секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я говорю, организовывали многие подпольные группы. И потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка. С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельскае антыкамуністычнае падзем'е вядома, што супрацоўнікі МГБ да сапраўдных падпольшчыкаў прымянялі ўвесь папярэдні досвед катаванняў ад гішпанскіх іголак пад пазногці да кітайскай кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных спраў следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты. Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не? Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврэй быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мной і пра палітыку гаварыў, пра науку, яны што ж звучалі палітэканомію, то марксізм, ленінізм, а ў нас фінансавая тэхніка, то палітэканомія быў галоўны прадмет. Ён са мной як гэта падымаць, капітал, прыбавачная стоімасць, як асознаецца капітал. Ён кажа, нічого ты не зумееш. Прыбавачная стоімасць машыны не сазнаюць. Ён і гаварю мне, кажа, цябе, кажуць, вывезуць, ты будзеш строіць камунізм, только бесплатно, кажется. Потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, денег взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалонами везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы стали прибавочную стоимость политэкономию на практике. Сколько вам дали? Ну, сразу 25 дали. Мышаешь. Могли, я кажу, и расследовать все, что... Но хочу, его не было тогда? Тогда тем часом не было что-то. Хотели были принять, не приняли это закону. Лепеще было выкористать, чем это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, у меня было 25. Як ён ужо пасля яго смерці мне 15 гадоў здзялі. Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, ўсё, жыццё закончылось? Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я там забарэў. 2 гады прарабіў, у землі мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили. Это было... Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как Бананович читал, вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максим Бананович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило. И он хоть и, я кажу, захворел у Ялте лечился, но это уже смиротная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тих умовах, я кажу, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж мне надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили ее туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеюсь, некого нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советская наставница была, вербина отборная была, молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее. Хай же вечно горать наши зоры в ночи, нам с тобой в этой дом, в этой дом, в этой край берегчи. Край демчится вдаль, песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны. Край демчится вдаль, песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны. Колькі разоў Лявон Богуш мог загінуць у Варкут-лагу і што дапамагло яму выжыць, пра гэта ў наступнай перадачы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.